Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Porozumienia wciąż nie ma, ale jest zbliżania stanowisk. Dziś kolejna tura negocjacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Kalendarz wyborczy sprzyja Bronisławowi Komorowskiemu, przekonuje PiS. Neutralną datą byłaby data 17 maja. Marszałek zdecydował jednak, że prezydenta wybierzemy 10 maja. Głównym tematem rozmów sytuacja na Ukrainie. Szef niemieckiej dyplomacji przyjeżdża do Warszawy, spotka się z ministrem spraw zagranicznych. Kolejna tura negocjacji pomiędzy zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej a związkami zawodowymi znów bez porozumienia. Po blisko 9 godzinach rozmów dokument kończący negocjacje jest już prawie gotowy. Kolejne spotkanie dzisiaj. Mediator w sporze, były wicepremier i minister pracy Longin Komołowski, uważa, że do tej pory udało się sporo wypracować i zbliżyć stanowiska obu stron. Przyznaje jednak, że wciąż pozostaje jeden bardzo poważny problem. Ciągle istnieje ten postulat personalny, także to chociażby z tego powodu jest problem, tak, żebyśmy, no nie mogę powiedzieć, że strajk będzie rozwiązany, bo ten postulat jest stawiany, no i cały dramat polega na tym, że w dalszym ciągu trwa strajk. Sprawy posunęły się naprzód, mówi rzecznik sztabu protestacyjnego Piotr Szereda. Według niego udało się wspólnie określić możliwość oszczędności rzędu 200 milionów złotych rocznie. Z samego rana związkowcy przekażą efekty rozmów strajkującym załogom. Górnicy podkreślają, że strajk zostanie przerwany w momencie, gdy prezes Jarosław Zagórowski zostanie odwołany. Protest w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej polegający na wstrzymaniu wydobycia trwa już 9 dobę. Część górników wczoraj zdecydowała się na prowadzenie strajku pod ziemią. 10 maja, pierwsza tura wyborów prezydenckich. Datę ogłosił wczoraj marszałek Sejmu, czym oburzył opozycję. Ten termin faworyzuje obecnego prezydenta, uważa szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Wypada bezpośrednio po uroczystościach, które zamierza organizować urzędujący prezydent i w związku z tym jest wpisana w kalendarz prezydenta Komorowskiego. O tym, że data wyborów jest wybrana pod kalendarz Bronisława Komorowskiego, mówi też szef SLD Leszek Miller. Niewątpliwie dla pana prezydenta Komorowskiego ten termin jest najlepszy. Można uznać, że marszałek Sikorski uczynił przysługę swojemu partyjnemu koledze. Po ogłoszeniu swojej decyzji marszałek Sikorski zapewniał, że z nikim nie konsultował, jaki termin będzie najlepszy na głosowanie. To jest suwerenna decyzja marszałka Sejmu, podjąłem ją samodzielnie. Do tej pory 7 kandydatów potwierdziło, że zamierza startować w wyborach prezydenckich. Bronisław Komorowski w południe ogłosi, czy będzie ubiegał się o drugą kadencję. Milion euro trafiło na konto syndyka upadłej Amber Gold. Pieniądze do podziału dostanie kilkanaście tysięcy osób poszkodowanych przez gdańską spółkę. Skąd pochodzą? Sprawdzała Joanna Stankiewicz. Syndyk nie chce ujawniać źródła, bo podpisał klauzulę poufności, ale udało mi się ustalić, że pieniądze mogą pochodzić od będącej w upadłości niemieckiej spółki OLT Express Germany, która należała do Amber Gold. Wartość linii lotniczej, którą kupił Marcin P., była szacowana na 25 milionów złotych, ale syndyk prawdopodobnie musiał stanąć w kolejce wierzycieli i odzyskał tylko część pieniędzy. Na koncie gdańskiej spółki jest teraz 36 milionów złotych. Potrzeba kilkanaście razy więcej. Pokrzywdzonych jest ponad 12 tysięcy osób. Już teraz wiadomo, że nie odzyska wszystkich swoich pieniędzy. Syndyk do sprzedaży ma jeszcze m.in. 3 nieruchomości i sprzęt biurowy. Trwa też windykacja pożyczek zaciągniętych od Amber Gold. To łącznie 8 milionów złotych. Wiosną ma być gotowy akt oskarżenia w sprawie Amber Gold. Marcin i Katarzyna P. usłyszeli ponad 40 zarzutów, m.in. oszustwa, prowadzenia bez zezwolenia działalności bankowej i naruszenia ustawy o rachunkowości. Grozi im 15 lat więzienia. Nie przyznają się do winy. Szef niemieckiego MSZ-u z niezapowiedzianą wizytą w Polsce Frank-Walter Steinmeier spędzi dziś w Warszawie kilka godzin. Spotka się m.in. z ministrem spraw zagranicznych Grzegorzem Schetyną, informuje rzecznik resortu Marcin Wojciechowski. Centrum rozmowy będą oczywiście kwestie dotyczące kryzysu na Ukrainie, kwestie europejskie odnośnie wydarzeń na Ukrainie. Będą także z pewnością poruszone sprawy dotyczące stosunków dwustronnych. O kryzysie na Ukrainie jeszcze w tym tygodniu w Brukseli i Monachium będzie rozmawiał wiceprezydent USA. Joe Biden spotka się m.in. z szefami Komisji i Rady Europejskiej, kanclerz Niemiec i prezydentem Ukrainy. Nowy prezydent Włoch zamieszka w Quirinale. Pałac należący niegdyś do papieży i królów Włoch od zakończenia II wojny światowej jest oficjalną rezydencją prezydenta republiki, choć nie wszyscy poprzednicy Sergio Mattarelli byli jego lokatorami. Z 50 metrów kwadratowych na 100. Tak zmieniło się mieszkanie byłego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, od kiedy został prezydentem. Sergio Mattarella zdecydował bowiem, że będzie mieszkać w Quirinale, ale w bocznym skrzydle, właściwie na tyłach pałacu, w apartamencie, który zajmował kiedyś Carlo Azeglio Ciampi. Stanowi on niewielką część rezydencji, w której jest 1200 komnat o łącznej powierzchni 100 110 tysięcy metrów kwadratowych. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I to wszystkie informacje teraz, kolejne o 6.30. Polska jest pod wpływem wyżu. W chłodnej polarnomorskiej masie powietrza ranek, na południu mgliste, w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami, głównie w północnej połowie kraju. Miejscami, zwłaszcza na południu, będzie sypał śnieg. Wiatr słaby nad morzem, a także w górach umiarkowany, północny i północno-wschodni. Ciśnienie rośnie. Temperatura od -2 stopni w Suwałkach i w Białymstoku, -1 stopień w Koszalinie, Pile, Toruniu, Bydgoszczy, Olsztynie i Elblągu, 0 w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Trójmieście, Szczecinie i Poznaniu, do +1 stopnia w Lublinie, Rzeszowie i we Wrocławiu. Koniec. Trójka. Program trzeci. We'll be right back. prawie 10 minut po 6. Czwartek dziś, przypominam, czwartek mamy. I witamy i zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do Trójki, a dziś sobie porozmawiamy o wielu, wielu ważnych sprawach. O zakładach sobie porozmawiamy na przykład, ale nie takich produkcyjnych, tylko innych, bo będą nowe zakłady. Nie już nie tylko sportowe zakłady, ale będą też zakłady takie bardziej, no powiedzmy, życiowe. Na przykład, czy druga linia metra zostanie otwarta w terminie. Nie, bardziej będzie chodziło o to, kiedy będzie otwarta. Albo takie na przykład. Ostatnio też na przykład spotkałem się z zakładem, kto zagra następnego Bonda. Wśród faworytów między innymi o dziwo na przykład Orlando Bloom, a wśród takich no, wyżej płatnych Will Smith albo David Beckham. I od razu rodzi się pytanie, o co jeszcze założyć byśmy się mogli? Jakie tematy i podmioty takich zakładów być mogły? O tym sobie porozmawiamy po 6, nie, i przed 6.30 i po 6.35. Zapraszamy Państwa serdecznie już teraz. Mówić będziemy także o stronach internetowych i to będzie poważny temat, bo no, o stronach, które będą obowiązkowo dostosowane do wymogów osób niepełnosprawnych. A to dotyczy urzędów i instytucji publicznych. Filmy muszą mieć napisy. Zdjęcia muszą mieć opisy alternatywne, które będą mogły usłyszeć osoby niewidome za pomocą czytników ekranu. Tego typu rozwiązania, że linki będą zawsze czytelne. Jak przeczytam treść linku, to wiem, dokąd on mnie prowadzi, a nie mam 10 linków, czytaj więcej, czytaj więcej, czytaj więcej, czytaj więcej. O tym porozmawiamy za godzinę, kwadrans po 7:00. Czasu zostało mało, bo do czerwca. A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o takie strony internetowe? Proszę posłuchać. Więcej na ten temat za godzinę. Take me back home, far away from this place. I don't belong. Southern wind, fly me till the morning. Let me wake up to that Dixie dawn. My freedom song, Southern wind, Southern wind. Just be back on, and I'll be well enough alone. gotowy? No gotowy, ale założę się, że dzisiaj kilkoro Polaków nie dojedzie do pracy na czas. Na czas? Zwłaszcza w Warszawie. Zwłaszcza. A ja grzecznie jechałem z Opługo piaskarką czy innym odśnieżaczem. To strach dlatego... wyprzedzić, bo on rozrzuca dookoła i zawsze jest taki... Nie, nieprzyjemny dźwięk. Kultura ma, karoserię. To jest tak. Nie, nie, ale on odśnieża, na razie jeszcze nie sypie solą. To jest dopiero pierwszy etap. W Warszawie? No troszkę ulice. Od twojej strony nie było nic? Nie. To po lewej jest dużo śniegu. Redaktor ma prywatny niż skandynawski przed sobą, rozumiem. No się płaci, się ma. A, przepraszam. Tylko, że to miało być jutro. Nie wiem, faktura za wcześnie poszła chyba. Coś terminy gonią, więc może szybciej poszło. Krystian Hanke. I tak się ułożyło, że pierwsze strony gazet, ale dzisiaj tabloidy tutaj ułożone. Skandal z in vitro w Szczecinie to na stronie pierwszej faktu. Ta historia z dopiskiem takich przypadków może być więcej. Na pewno nie napawa optymizmem. Ferrari za pieniądze ukradzione emerytom. Mafia wnuczkowa. No tak, to jest dalsza część historii z wczoraj, którą Super Express opisuje, czyli o oszustwach metodą na wnuczka. Bardzo popularnych. Gazeta Wyborcza. Oprócz tego, że Szumowska na Berlinale, bo dziś zaczyna się festiwal filmowy w Berlinie, to jeszcze to konwencja neomarksistowska, tak biskupi przed piątkowym głosowaniem w Sejmu mówią, a głosowanie oczywiście nad ratyfikacją konwencji o zwalczaniu przemocy wobec kobiet. I na ten temat dziś Gazeta Wyborcza w dużym tekście na stronie pierwszej. Doły chwały, nasz dziennik. Uznanie pochówków żołnierzy niezłomnych z łączki za groby wojenne otworzy drogę do ekshumacji pozostałych tam szczątków bohaterów, czytamy na stronie pierwszej. Protesty, protesty, protesty. Kolejny dzień Gazeta Polska codziennie ten temat daje na pierwszą stronę. Zamieszki na Śląsku. Rząd prowokuje ogólnopolskie protesty. Tytułuje historię protestów Gazeta Polska codziennie. Uczeń ofiarą rządowych nie protestów, tylko tym razem testów. OECD o polskiej oświacie mówi tak. Reforma goni reformę, a nic z tego nie wynika. Edukacyjnie jesteśmy, uwaga, ślepi i głusi. No niestety. Tak to wygląda. I o strajkach też. Strajki wspierają co? Import węgla niestety. Taki może być skutek. To w Dzienniku Gazecie Prawnej, a jeszcze Rzeczpospolita. Rabat z banku do PIT. Fiskus żąda daniny nawet od tych zniżek na zakupy, z których klient banku nie skorzystał. Czy to historia jednostkowa, czy powtarzająca się, o tym państwu powiem. No i oczywiście też gorąco na Śląsku Solidarność gotowa walczyć z rządem na ulicach i stosowne zdjęcie z racami, flagami protestujących. Został nam jeszcze post biznesu, a tutaj coś w temacie. Hazardowy boss wodzi sąd za nos. O hazardzie dzisiaj będzie troszkę... no taki powiedziałbym wierszyk. Tak, tak. No i tygodniki też będą, ale to dopiero przed ósmą. A ten dodatek... Co to jest program telewizyjny? Tak. Dla Wiktora Legowicza zawsze prosi o ten program konkretny. Właśnie ten, nie mówmy co to za program, bo to nasza tajemnica poranka. No chyba, że państwo będą chcieli zgadywać. Ale on jest zawsze taki sam ten program, czy zmienia się coś w nim? Zmienia się w nim, ale Wiktor jest taki sam i czeka już za drzwiami. Dobrze, nie będziemy testować cierpliwości pana Wiktora. Nie. Należy dać mu program telewizyjny, gdyż lubi. A my czekamy i lubimy na kontakt z państwem. 227 3, ekranek @polskieradio.pl, 71335. Pytanie podstawowe brzmiało, czy to coś znaczy, że Budzik zagrał jako ostatnią piosenkę w audycji, wiesz jaką? Nie. Sydney Polak, Szachmat. Czy to nawiązanie do naszej rozgrywki szachowej? Antycypujemy po prostu. Troszkę Budzik jeszcze antycypuje. To jeszcze nie dziś, ale jesteśmy coraz bliżej. Jeden ze słuchaczy napisał, czy to już jest ten moment, w którym możemy się śmiać, czy ciągle się jeszcze uśmiechamy pod wąsem. Jeszcze się uśmiechamy, ale dzisiaj chyba to nie nastąpi. A pan Stefan napisał, że chyba trzeba będzie z bólem serca zacząć kibicować po południu, no bo ranek bawi się z nimi jak Katar z Polską. O, kochany słuchaczu, takich porównań nie lubimy. A może by tak się nie bawi? Chociaż z dobrego serca dać im jakąś jedną figurę. Tak potracili. Tak się... Spokojnie, poradzą sobie. No nie poradzą, przecież mówisz, że sobie już nie poradzą. Nie, już sobie nie poradzą. Naprawdę jesteśmy w takiej sytuacji, że figurkę wszystko chociaż wygrywa. Wszystko... Malutką taką. Zaraz pójdziemy do pokoju obok, to ja panu dam figurkę. No kostkę chociaż, żeby sobie rzucić. Śladzik. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, Dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i pal. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie i dziękuję za palce, bo mogę dotykać ci. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, wiedz. Czasy niepewne są, każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać ci, zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać. Ślady. Fish, Emadę i Tworzywo. Właściwie moglibyśmy się założyć, czy Fish, Emadę i Tworzywo będą z powrotem na pierwszym miejscu listy przebojów, czy też nie. Taki zakład na przykład. Zapraszamy do Trójki. 24 minuty po szóstej. Jak na imię będzie miał kolejny papież? Jakiej płci będzie nasze dziecko? Kto okaże się mordercą w popularnym serialu kryminalnym? To przykłady zakładów zawieranych u brytyjskich bukmacherów. Wyspiarze wręcz uwielbiają ten rodzaj hazardu. Czasem na takich nietypowych zakładach można zarobić i to bardzo duże pieniądze. Pan Przemek najczęściej obstawia mecze polskiej ekstraklasy, ale przyznaje, że uważnie śledzi oferty zagranicznych bukmacherów. Jeszcze niedawno był zakład, co nastąpi pierwsze, czy człowiek ląduje na Marsie, czy może Niemcy wygrają mundial. Dwa lata temu ojciec pewnego piłkarza, Ryana Tunnicliffe'a, wygrał 10 tysięcy funtów. Piotr Kwiatkowski, dziennikarz Eurosport.onet.pl. 10 lat wcześniej postawił na to, że jego 9-letni syn w przyszłości zadebiutuje w pierwszej drużynie Manchester United. Postawił 100 funtów, no i wygrał 10 tysięcy. Popularne też jest dość obstawianie filmowe i serialowe. Mamy przykład też na jednym z zagranicznych bukmacherów, kto zabił postać z serialu, już nie pamiętam jakiej nazwy. Kursy są dość niezłe, bo chyba zaczynają się od 5-1. Na pewno, jeżeli by ktoś chciał postawić pieniądze na to, że Franciszek Smuta zostanie selekcjonerem reprezentacji Anglii, na Wyspach mógłby to spokojnie zrobić, bo wystarczy pojechać do jakiegokolwiek miasta w Wielkiej Brytanii. To jest mocno zakorzenione w kulturze zjawisko. Jeżeli miałbym to porównać do Polski, to w Anglii punkty bukmacherskie, jest ich tyle, ile w Polsce jest budek z kebabem. A jeżeli chodzi o filmowe, no to ostatnio też na przykład spotkałem się z zakładem, kto zagrał swojego Mondo. Wśród faworytów m.in. o dziwo by na przykład Orlando Bloom, a wśród takich no, wyżej płatnych na przykład 100 albo 250 do 1 był Will Smith albo David Beckham. Co ciekawe, takie nietypowe zakłady powoli wprowadzają do swojej oferty również polscy bukmacherzy. Za chwilę opowiemy o tym, na co już teraz można postawić swoje pieniądze. Mariusz Krzemiński o to zapyta po 6.35. No i pytanie jest też takie, no właśnie, o co się możemy jeszcze zakładać? Co może być podstawą takiego zakładu? Mają Państwo jakieś propozycje? Proszę się nie krępować. A na przykład przyszła jedna z propozycji. Ja się założyłem, że stanę na ślubnym kobiercu w kremowym garniturze. Z kim się Pan założył i czy ten ktoś ma na to wpływ? Na audycję zapraszamy do trójki. O, właśnie za 3 sekundy będzie 6.30. Anna Zaleśna-Sewera. Rolnicze blokady szybko nie znikną. Dziś związkowcy organizują kolejne, bo wciąż nie porozumieli się z rządem w sprawie swoich żądań. Przekonują, że praktycznie żaden rodzaj ich działalności nie przynosi zysków. Oskarżają rządzących, że nie bronią ich interesów, tak jak robią to zachodnie kraje Unii. Jako przykład podają dopłaty bezpośrednie. Jak mówią, w nowej perspektywie mają dostawać 170 euro do hektara, podczas gdy na przykład Niemcy 300 euro. Związkowcy dają rządowi czas do jutra na ustosunkowanie się do ich postulatów. To najwyższa możliwa kara jest nagana dla trzech byłych posłów PiSu: Adama Hoffmana, Mariusza Antoniego Kamińskiego i Adama Rogackiego. Sprawa ma związek z nieprawidłowościami przy rozliczaniu ich podróży służbowych. Szef Komisji Etyki powiedział, że wszyscy trzej rażąco naruszyli dobre imię Sejmu i nie wykazali potem żadnej skruchy. W ubiegłym roku media ujawniły, że politycy wzięli kilkanaście tysięcy złotych zaliczki na służbową podróż do Madrytu. Mieli zgłosić wyjazd samochodem, ale w rzeczywistości polecieli tanimi liniami lotniczymi. Na odwołanie od decyzji komisji posłowie mają 2 tygodnie. Zgłosił akces i został przyjęty. Jan Tomaszewski, posłem Platformy Obywatelskiej, od wczoraj jest w klubie PO. Jego szef, Rafał Grupiński, powiedział, że nikt nie sprzeciwiał się przyjęciu Tomaszewskiego do grona posłów Platformy. Oczywiście oczekujemy, że pan Jan Tomaszewski będzie trochę bardziej powściągliwy, jeśli chodzi o retorykę, i będzie zgodnie z nami działał, dodał Grupiński. Jan Tomaszewski był kiedyś posłem PiSu, ostatnio był posłem niezrzeszonym. Szpieg w sztabie generalnym w Kijowie, wykryła go Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Oficer Sił Zbrojnych miał przekazywać informacje o ruchach wojsk ukraińskich prorosyjskim separatystom na wschodzie kraju. 41-letni podpułkownik został zatrzymany. Wraz z nim aresztowano jego wspólnika, przedstawiciela separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej. W amerykańskim stanie Waszyngton ruszyła sprzedaż medycznej marihuany z automatów. Pierwsze tego typu urządzenia zainstalowano w Seattle. Wyposażone w ekrany dotykowe i elektroniczne czytniki kart urządzenia poza liśćmi marihuany sprzedają napoje energetyczne zawierające olej z konopi oraz ciasteczka i gumę do żucia z marihuaną. Z automatów mogą na razie korzystać tylko osoby, którym z powodu różnego rodzaju chorób lekarze zalecili medyczną marihuanę. I to tyle w skrócie. Więcej informacji w Trójce o 7. Zapraszamy. Na południu kraju ranek mglisty, w dzień będzie sypał śnieg, natomiast w północnej połowie kraju pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie rośnie. Temperatura od minus 2 stopni w Białymstoku i Suwałkach, minus 1 stopień w Ustce i Ostrołęce, 0 w Warszawie, Częstochowie i Trójmieście, do plus 1 stopnia w Opolu, Lublinie i Krośnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, prawdziwe dzieło można poznać po wyśmienitej rzeźbie, dokładnym wykonaniu, inteligentnych technologiach, wydajnym silniku, bogatym wyposażeniu, nie zapominając o wyczekaniu odpowiedniego momentu na jego zakup. Nie prześpij wyjątkowej okazji. Ruszyła wyprzedaż Fordów z rocznika 2014. Szeroka gama modeli w niezwykle atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Fjorda wspomaga, gdy skrypką się zmagasz, heja ho! Gdy w gardle się drapie, za Fjordę wnet łapiesz, heja ho! Suplement diety Fjorda na podrażnione gardło i krtań zawiera nie tylko chroniący błonę śluzową wyciąg z porostu islandzkiego, heja ho! Ale i naturalną laktoferynę oraz wspierający odporność wyciąg z owoców dzikiej róży. Fjorda i kłopot z gardła. A dla dzieci pyszna malinowa Fjorda Junior. Spraw przyjemność sobie i bliskim. A w tym tygodniu w Kauflandzie woda źródlana Nestle Pure Life 89 groszy i czekolada Milka duża 6,99. Wszystko co kochasz. Kaufland. To już finał maratonu wyprzedażowego w Intersport. Prowadzą kurtki zimowe teraz aż do minus 50%. Za nimi podążają narty, buty i wiele innych produktów. To są już finalne ceny wyprzedaży w Intersport. Sprawdź w salonach i na intersport.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeśli chodzi o takie nietypowe zakłady bukmacherskie, to ktoś z Państwa proponuje pytanie o brak afer w rządzie i jakby to można było rozliczyć, albo na przykład o to, czy Jan Tomaszewski przejdzie do pana Palikota. Takie polityczne zakłady, ale są też inne propozycje od pana Rafała. Zbliża się weekend, może więc taki zakład, czy moja żona odwiedzi w tym czasie więcej niż 15 sklepów z obuwiem damskim. Zaznaczam, że butów ma po horyzont. 71335, ranek @polskieradio.pl. No i telefonicznie do Piotra Łodeja 22 i 7 trójek. Jeszcze jeden list. Najlepsze zakłady są w Polsce po kilku głębszych. Ja nie zrobię. I wtedy dzieją się takie rzeczy, że Anglicy nawet byliby zdziwieni. No, jak to się mówi, że większość nietypowych sytuacji w naszym kraju zaczyna się od słów: no weź tylko, potrzymaj mi puszkę. gdy tak naga leżysz obok mnie, a tu spada nagły letni deszcz. Tu pierwsza kropla, tu druga kropla. Jak konkwistadorzy, jak odkrywcy lądu, nowi Kolumbowie zdobywają cię. Ty śpiąc nie wiesz nawet o tym, jak ta letnia burza przeszła obok nas. A ja widziałem ich, obserwowałem ich, gdy jak nową ziemię zdobywali ciebie, odkrywali w tobie obiecany ląd. I choć za to ich spotkała śmierć, bo burza przeszła obok, nie wiesz więc, gdy umierali, gdy wysychali, ja się nachylałem tuż nad twoim ciałem, o to co wyszeptał niespełniony deszcz. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Każdy dzień zdobyciem nowych lądów kończył się. Daj się odkrywać jak Ameryka. Ciebie chcę zdobywać, ciebie chcę odkrywać, nazwać twym imieniem najpiękniejszy szczyt. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. O nietypowych brytyjskich zakładach już mówiliśmy. Czas teraz na polskie propozycje. Zapraszamy do Trójki. Kto wygra mecz, ile bramek padnie w hicie kolejki, kto zostanie królem strzelców, a kto najlepszym trenerem sezonu, to najczęstsze propozycje zakładów oferowanych przez rodzime firmy bukmacherskie. Jednak sport to nie wszystko. Nasi bukmacherzy postanowili wziąć przykład ze swoich brytyjskich kolegów i zaproponowali nowe zakłady. Teraz będzie można postawić pieniądze prawie na wszystko, mówi Mariusz Rzeczkowski z firmy Totolotek S.A. Zaczęliśmy od takiego popularnego tematu, zwłaszcza dla mieszkańców Warszawy, związanego z drugą linią metra i tego, kiedy ona będzie otwarta. Jest także szereg zakładów dotyczących polityki, aktualnie głównie związanych z wyborami prezydenckimi. Możemy na przykład postawić zakład, czy pani Magdalena Ogórek, kandydatka SLD, osiągnie wynik dwucyfrowy w tych wyborach, czy wygra rywalizację z Januszem Palikotem, a także czy nastąpi reelekcja Bronisława Komorowskiego. Ostatnio byłem świadkiem w sytuacji, kiedy przed meczem... Pan Przemek, który często obstawia w zakładach bukmacherskich. W bukmacherze, który znajduje się na stadionie na Łazienkowskiej, kolega negocjował zakład, ponieważ jest otwarta oferta, że można zaproponować swój zakład, oni wyliczają kursy. No i zajmy postanowił założyć się, że wypije 6 piw przed meczem i go wpuszczą na trybunę. No niestety nie przyjęli zakładu, ale twardo negocjował. Skąd się wziął pomysł na tego typu zakłady? Rozumiem, że trop prowadzi do Wielkiej Brytanii. Niewątpliwie wzorujemy się trochę tutaj na rynku brytyjskim, gdzie ta kultura bukmacherska jest tak naprawdę najmocniej rozwinięta, gdzie można się założyć właściwie o wszystko. Chcemy, żeby ta nasza oferta wychodziła nie tylko do osób, które są zainteresowane sportem, ale także ogólnymi tematami ważnymi społecznie, także rozrywkowymi, także politycznymi czy finansowymi. Do tych zakładów była potrzebna jakakolwiek wiedza. Trzeba było mniej więcej coś wiedzieć o sporcie, więc to był trochę element ryzyka, a trochę element wiedzy. Czy takie ułatwianie sprawy graczom może prowadzić do tego, że ta oferta stanie się takim przyczynkiem do tego, żeby z tym hazardem trochę przesadzić? Taki rodzaj hazardu to jest hazard rekreacyjny. Katarzyna Kucewicz, psychoterapeutka. To też jest odmiana patologii jakiegoś uzależnienia, to znaczy może być, bo jeżeli my traktujemy to jako niewinną zabawę i od czasu do czasu postawimy dla żartu, to wtedy wiadomo, że z tego nie będzie uzależnienia jakieś. Ale jeśli tak się zdarzy, że zacznie być to dla nas super rozrywka, sposób na spędzenie czasu albo sposób na zarabianie, to może się tak zdarzyć, że od takiego małego, jednego obstawienia będzie już droga prosta do tego, żeby zacząć obstawiać coraz częściej, coraz większe kwoty i w końcu uzależnić się od hazardu. No nie wiem, nie wyobrażam sobie jakoś na serio w to wchodzić, żeby nastawiać się na wiadomo jakie pieniądze, bo no wiadomo, im coś jest bardziej prawdopodobne, żeby wygrać, tym jest niższy kurs, więc żeby dużo wygrać, trzeba dużo pieniędzy w to włożyć. Więc myślę, że to jest raczej no, taka sztuka dla sztuki, może dla niektórych nawet taka rutyna, że sobie posiedzieć u bukmachera, poczytać sobie gazetki i ze statystykami sobie poobstawiać. No a też w jakiejś zasadzie ruletki, no raczej szanse są różne, nie da się przewidzieć. No, tak nie ma czegoś jak pewniak tak naprawdę, więc to jest taki totolotek troszkę. To kiedy w takim razie powinniśmy powiedzieć sobie stop, w którym momencie zapala się to czerwone światło, które powinno nas ostrzec? Trudno samemu zobaczyć w sobie taką lampkę ostrzegawczą, ale bardzo często z pomocą przychodzą najbliżsi. Jeśli nasi najbliżsi zaczynają nam wytykać, że często o tym mówisz, jeżeli my sami czujemy, że to jest dla nas jedyna rozrywka, która daje nam jakąś adrenalinę, jakiegoś kopa, no to już możemy się zastanawiać, czy nie stosujemy hazardu w sposób szkodliwy. Jednak my namawiamy klientów do tego, żeby traktowali to jako rozrywkę, jako ubarwienie tego, co się dzieje w naszym życiu społecznym na co dzień, a nie jako na przykład element zarobkowy. A jeśli chodzi o zakład dotyczący otwarcia drugiej linii metra, to na jaki termin byś postawił? Jeżeli miałbym duże pieniądze wstawiać, to raczej no, okres wakacji. Dopiero. A, dopiero aż. O nietypowe zakłady dostępne u polskich bukmacherów pytał nasz reporter Mariusz Krzemiński. No i wciąż otwartym jest pytanie. Na jakie pytania jeszcze mogliby odpowiadać zakładający się? Zdaje się, że muzycznie to dziś w audycji porannej spróbujemy pogodzić ogień z wodą, no bo przed chwilą Acid Drinkers, a za chwilę, zresztą nie uprzedzajmy faktów, za sami państwo zobaczą, jeśli chodzi o, usłyszą właściwie, jeśli chodzi o zakłady, to ja ostatnio się założyłem, że nie będę się zakładał i teraz nie wiem, czy wygrałem, czy przegrałem, zastanawia się słuchacz. Z tymi zakładami to jednak ostrożnie. Może jednak mimo wszystko lepiej nie zakładać się, a szczególnie wiedzą to ci, którzy zawali z bankami zakład o kurs franka szwajcarskiego, bo to kilkaset tysięcy ludzi jest, którzy założyli się o to, że kurs franka nie wzrośnie w najbliższym czasie. Tu zdaje się kurs zakładu zmienił się w trakcie rozgrywki. It takes a lot to know a man. It takes a lot to understand the warrior, the sage, the little boy enraged. It takes a lot to know a woman, a lot to understand what's humming. The honey bee, the sting, the little girl with wings. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know and love what you live. It takes a lot to breathe, to touch. Slow reveal of one another, but it takes a lot to know a man, a lot to know to understand the father and the son, the hunter. It takes a lot to know a woman, a lot to comprehend what's coming. The mother and the child, the muse and the beguile. It takes a lot to give, to ask. Że udało się, pogodziliśmy ogień z wodą, 2,2 i 7 trójek w sprawie zakładów, prawda życiowa. Jak mawiała babcia, zakłada się tylko głupi albo oszust. Oszust wie, bo wygra, głupi, bo myśli, że wygra. Ranek Małpa, Polski Radio.pl, 71335. Polecamy państwu także nasz nowy facebookowy profil Ranek w Trójce. Ładny bardzo. Za 9:07. Ciekawostka na początek, jeśli pozwoli, że państwo również. Przeczytałem dzisiaj w prasie, to już mi teraz umknęło, ale spróbujemy to odnaleźć. Otóż to, że w małej podhalańskiej wiosce powstają profesjonalne skocznie narciarskie dla dzieci. Na pomysł ich budowy wpadł Adam Małysz. To właśnie on zaprojektuje i pomoże w postawieniu dwóch skoczni w Chochołowie. Dla dzieci. A jaki rozmiar skoczni? Małe. No taki, raczej tam będzie chyba punkt L, jeśli można powiedzieć, do skakania. Albo nawet S. XS. XS. No. Ja tam skoczył na takiej małej skoczni. Ja to widzę, tak, to w oczach widzę, tak. Naprawdę, nawet w nartach coś czuję. A w nartach? To no. Nie wiem. No dobrze. Skocznia w Ochołowie powstanie, pan Adam projektuje i wymyśla. Teraz już poważnie. Ukraina, i to jest pierwsza strona Gazety Wyborczej. Młodzi Ukraińcy nie przyjmują wezwań do poboru, kombinują lewe zaświadczenia, powołują się na względy religijne, uciekają za granicę. Mamy masową ucieczkę mężczyzn, przyznaje Oleh Bojko ze Sztabu Generalnego. Czytamy dziś w Gazecie Wyborczej, a w komentarzu Wojciech Maziarski dodaje: Anna Pawłowska opisuje dziś w Wyborczej zapowiedzianej przez rząd mobilizacji. Władze chciały powołać się pod broń 100 tysięcy rekrutów. Wygląda na to, że tego planu może nie udać się zrealizować, bo młodzi Ukraińcy robią co mogą, byle nie iść do wojska. Putinowscy czyściciele Ukrainy zacierają ręce, a Kijów stoi w obliczu olbrzymiej groźby. Za jakiś czas może się okazać, że na polu walki zostali sami dowódcy i najaktywniejsi ochotnicy, a reszta narodu się rozbiegła i gdzieś pochowała. Jeśli świat chce uratować i wesprzeć ukraińską rewolucję i niepodległość, także dostawami broni, musi to zrobić dziś. Jutro może już nie być komu pomagać, pisze Wojciech Maziarski w Gazecie Wyborczej na stronie drugiej. Gazeta Polska codziennie przynosi dziś informacje o tym, że wczoraj parlament w Kijowie ratyfikował porozumienie między Ukrainą, Polską i Litwą o utworzeniu wspólnej brygady wojskowej, w której skład wejdą 3 bataliony oraz oddziały specjalne. Projekt zostanie uruchomiony w ciągu najbliższych 2 miesięcy. Czytamy na stronie pierwszej Gazety Polskiej codziennie. Dziennik Gazeta Prawna o frankowiczach. Banki deklarują pomoc frankowiczom, a dziś, uwaga, to ciekawa rzecz, minister finansów i szef UOKiK przedstawią ranking banków pokazujący ich reakcję na problemy zadłużonych w szwajcarskiej walucie. Z ankiety dziennika wynika, że część z tych banków już ograniczyła spread, czyli dodatkową opłatę za wymianę walut przy spłacie raty. Niektóre zapowiadają pełne uwzględnienie ujemnego liboru. Pieniądze, które klienci będą zarabiać na kredytach, pójdą na wcześniejszą spłatę kapitału. No i ciekawe, który bank okaże się najbardziej przyjazny, albo przynajmniej zapowiadający się przyjaźnie, bo to potem różnie bywa. No zapowiadają się wszystkie, że są najbardziej przyjazne. No, oczywiście. Tak przy okazji dziennik pisze o tym, że Szwajcarzy mogą wpaść w recesję i zwiększyć bezrobocie z powodu drogiej waluty swojej. A jeśli chodzi o pomysły dla frankowiczów, to pojawił się jeszcze pomysł prezydenta Bronisława Komorowskiego, który proponuje powołanie funduszu dla kredytobiorców w najtrudniejszej sytuacji. A propos, no właśnie, kampania się jednak zbliża. Wydatki sztabów na kampanię podsumowuje dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. Jeśli zwycięstwa przeliczać na zainwestowane w kampanię pieniądze, to Bronisław Komorowski wygra. Sprzyjają mu sondaże, często mówiące o sukcesie w pierwszej turze, demobilizują sztaby konkurentów. Zaciskaniu pasa sprzyja również to, że za kampanię prezydencką nie ma zwrotu z budżetu państwa, zauważa dziennik i tytułuje duży artykuł na ten temat: syndrom pierwszej tury mocno tnie koszty kampanii. Można je sobie przeliczyć, porównać dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Tak czy inaczej, wybory 10 maja. Jak już wiemy, zdaniem opozycji data faworyzuje Bronisława Komorowskiego. Wspomina o tym Rzeczpospolita, pisze o tym wyraźnie Gazeta Polska codziennie, dodając, że konwencja Andrzeja Dudy, żeby nikt nie zapomniał, odbędzie się 7 lutego. O wyborach, ale nie prezydenckich, także dziś w Rzeczpospolitej, bo jest mandat po Elżbiecie Bieńkowskiej i w tę niedzielę wybory uzupełniające na Śląsku, a kampania tam oj, nie mrawa, nie mrawa. Śląsk żyje innymi problemami. PO i PiS nie kwapią się do walki, pisze Rzeczpospolita, choć stawką jest prestiżowe miejsce po byłej wicepremier. Czesław Ryszka, który reprezentuje teraz PiS, również nie jest mieszkańcem tych okolic. Był senatorem z Częstochowy. Jak mówi jeden z posłów prawicy, Ryszka jest zawiedziony, że partia nie zainwestowała w jego kampanię. Skarżył się, że ma tylko kilka billboardów, a jego rywal z PO, Michał Gramatyka, wisi na każdym rogu, wskazuje rozmówca Rzeczpospolitej. Sztab kandydata PO nie liczy na przyjazd premier Ewy Kopacz. Gdyby nie pacyfikacja protestu górników w Jastrzębiu, to może byśmy o takiej wizycie myśleli, ale rozumiemy, że rząd ma inne problemy, przekonują w sztabie Platformy. Także o wyborach wcześniejszych niż 10 maja dziś w Rzeczpospolitej państwo przeczytają. Jeszcze w tej samej Rzeczpospolitej na koniec wspomniałem, że artykuł na pierwszej stronie o rabacie z banku do PIT. No bank na przykład przyznaje osobom korzystającym z kart kredytowych lub lokat punkty uprawniające do zniżek w sklepie z elektroniką. Jeśli klient otrzyma na przykład punkt o wartości 300 zł na nowy telewizor, to fiskus chce rękami banku zabrać mu 57 zł. I to nawet jeśli do zakupu nie dojdzie. Co ciekawe, zdaniem fiskusa już samo przyznanie punktów rabatowych uprawniających do zakupów po niższej cenie jest dla klienta banku przychodem, od którego musi zapłacić 19% podatku. No i ciekawe, bo eksperci się z tym nie zgadzają, mówią, fiskus nie może, i dodają na przykład: wpływ 50 zł na konto i taka zniżka na dania mięsne ma dla Jarosza zupełnie inną wartość. Logiczne. Nie, no to ma sens. No oczywiście. I to w Rzeczpospolitej. Krystian Hanke. Not so pretty, but he said that he loved her the first day they met. On that day she knew of loving, but he never knew what it is. I know he was just Autopromocja. Pozornie idealna rodzina na zimowych wakacjach staje w obliczu siły wyższej pod postacią lawiny. Nagrodzony w Cannes, nominowany do Złotego Globu i europejskich nagród filmowych, szwedzki film Turysta właśnie wchodzi na ekrany polskich kin. Dziś w Klubie Trójki Ruben Östlund, reżyser i autor scenariusza, opowie o swoich ambicjach, o aktorach, filmowaniu lawiny i o szukaniu inspiracji na YouTube. I had two goals with this film and the first one was to create the most spectacular avalanche scene in film history. Zapraszam tuż po 21. Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Drogie dzieci, co można łapać? Można motylki. Mhm. Można zasłówka. Brawo! Można